En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Huset skiller sig ud blandt de andre på vejen, fordi det ser beboet ud. Rødstensvillaen har ingen gabende vindueshuller, som de sønderbombede nabohuse har. Det er velholdt og nymalet. I forhaven et sirligt rosenbed, og i køkkenhaven står kartoffelplanterne frodige og nyluede i rækker. Sådan ser det ud, indtil man forstår, at det er fortid. Der lugter død og brændt metal, når man passerer rosenbedet. Et metalhegn omkring havens sirlige udestue er krøllet sammen af trykbølgen fra nedslaget. Glasgård ligger strøget på havefliserne, og en tom hjemmesko er efterladt midt på terrassen. Jorden er stadig gennemvædet af blod. Simon Kruse står på Dimitrovkagade 57 i landsbyen Arihiv, 65 km sydøst for storbyen Zaporizjzja. Her i det sydlige Ukraine har fronten stået mellem ukrainerne og russerne i 15 måneder. Få kilometer væk har Putins invasionshær gravet sig ned i de største forsvarsstillinger, man har set i Europa siden 2. verdenskrig. Det er det, ukrainerne kalder linje 0. Det er kontaktlinjen, altså der, hvor de ukrainske og de russiske styrker støder sammen. Nu er ukrainernes længe ventede modangreb gået i gang. Men kan de bryde igennem den russiske mur? I sidste uge var Berlingskes korrespondent Simon Kruse ved fronten for at finde svar. I dag fortæller han, hvad han så. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor starter du reportagen ved et rosenbed på en villavej i en landsby? Det gør jeg, fordi det her granatnedslag viser, at nok har frontlinjen, nok har ukrainerne formået at skubbe russerne lidt mod syd, men ikke ret meget. Altså den her by, Arihiv, er stadig inden for skudafstand af selv det mest bedagede russiske artilleri, og granaterne regner stadigvæk ned over byen, ligesom de gør i alle de andre byer nær frontlinjen. Og de her indbyggere i byen, som vi har talt med, altså det, de drømmer om, er jo, at russerne bliver skubbet så langt væk, at de ikke længere risikerer livet hver dag. Du siger også, at det hus her på Dimitrovkagade 57, det var det sidste på vejen, der ikke var blevet bombet. Når du stod der ved huset og kiggede rundt i landsbyen, hvordan så der ud? Jamen altså først og fremmest er der tomt. Altså der løber et par løse hunde rundt, og så ser man bare de her tomme vinduer, altså huller i tagene, krydsfinerplader, der er banket på vindueshullerne, vildt voksende hække. Altså folk har forladt de her huse for længe siden, fordi den her by har været under beskydning så længe. Og så er der så enkelte huse, som stadig er beboet. Og det her var så et af dem. Mm. Nu nævnte du hundene, og det gør du også i reportagen. Der er noget særligt ved hundene. Hvad er det? Jamen, det var borgmesteren i byen, der fortalte os det, at hundene er blevet så vant til den her beskydning, at når det bare er almindelige artillerigranater, der slår ned, så reagerer de ikke længere. Altså, hundene, de reagerer kun på de helt store bombardementer nu, og det er de her luftbombardementer, HIMARS, der bliver skudt af fra Ukrains side, som giver altså et helt andet og øredørende brag, så giver de hals. Men alt det andet for dem, for hundene, det er bare blevet almindelig baggrundsstøj. Er det også det for de mennesker, der er tilbage i byen? Jamen, det er det jo. Altså, når vi var på besøg og kørte rundt i de her gader, så farer vi selvfølgelig sammen, når vi hører de her dumpe drøn, og man står og overvejer det her indgående, er det udgående ild, og man overvejer, om man kigger op og overvejer, hvor man skal hen, hvis det nu er noget alvorligt. Men det gør indbyggerne i byen jo ikke. De har allerede lært af sig selv, borgmesteren, som er tidligere børnehavepædagog, hun har lært at skelne mellem fire forskellige slags artilleri, og hun ved, hvornår man skal være bange, og hvornår man skal søge ly, og hvornår man ikke skal. Mm. Og hun fortæller da også, at oprindeligt var der omkring 15.000 indbyggere i byen. Nu er der 1.400 tilbage. Hvorfor er de blevet? Det er mange af dem er der for at tage sig af andre. Altså det kan være, borgmesteren selv har en af sine gamle forældre i byen, og sådan er det mange, der har det. Altså folk ældre, som simpelthen ikke kan eller vil flytte fra deres huse, og som ikke ser nogen, hvad skal jeg andre steder? Og så det her mærkelige skred i risikoopfattelse, som man også som journalist kan opleve, altså at man ligesom, man vender sig til en fare, og man skubber hele tiden grænsen for, hvad der er normalt. Og det er sket i helt ekstrem grad for de her mennesker, der er tilbage. Altså, de er blevet hårdføre og næsten immune over for det, som vi andre vil opfatte som en livsfarlig situation. Du skriver i reportagen, ingen her kan være et sekund i tvivl om, at den ukrainske modoffensiv er i fuld gang. Hvordan det? Det kan man simpelthen se, når man nærmer sig, allerede længe inden man nærmer sig byen. Altså, der er fyldt med ukrainske militærkøretøjer. Og det er ikke bare dem, vi har set tidligere, men også de nye, så at sige. Altså, det er amerikanske Bradley'er, en pansret mandskabsvogn, og det er polske artilleri, krab-artilleri. Det er en koncentration af nye militære køretøjer, altså dem, som er doneret af vestlige lande, som man nu ser på vejene i det her område. Og så kan man jo høre det. Det indbyggerne kunne høre før, det er jo russisk beskydning, men det er jo også ukrainerne, der svarer igen, og som er i offensiven nu. Kan du prøve at hjælpe lytterne, måske tegne et indre landkort op? Den her landsby Arikhiv, som ligger ca. 65 km sydøst for Zaporizjzja. Prøv lige at fortælle om det område. Hvorfor er det sted så vigtigt for ukrainerne i forhold til offensiven? Altså, det er jo en by, der ligger på vejen mod et af de vigtigste mål for den ukrainske offensiv, som er først byen Tukmak og senere byen Melitopol. Det er to byer, der ligger længere mod syd, længere ned mod Sortehavet og længere ned mod den landbro, som forbinder Krimhaløen med de russisk besatte områder i det sydøstlige Ukraine. Altså det ukrainske håb er, at man kan slå hul i den landbro, at man simpelthen kan skille de russiske styrker i to, og dermed altså få en markant fordel i den videre krig. Altså man vil simpelthen kunne forhindre russerne i at forsyne tropperne længere mod vest så let som de kan nu. Din reportage fra Arikhiv var i Berlingske onsdag, og dagen efter, der skrev du på Twitter, vi fatter ikke, hvilket helvede, der udfolder sig ved fronten lige nu. Og det bliver enormt grebet af, da jeg læste, men så tænkte jeg også, Simon, vi får, hvis ikke dagligt, så i hvert fald kontinuerligt voldsomme nyheder og billeder fra slagmarken. Altså, vi ser video fra droner og GoPro-kamera placeret på hjelme, altså vi ser folk blive dræbt lige foran øjnene af os. Ukrainer, der slår russere ihjel, og russere, der slår ukrainer ihjel. Hvad er det ved det helvede, vi ikke fatter? Jeg tror i hvert fald tit, at vi ser det lidt fra afstand. Og sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg ikke er i Ukraine. At det er svært at forstå, hvad det betyder for de mennesker, der er på de her optagelser. Og det kan lyde banalt. Men altså, den her virkelighed, der udspiller sig ude på frontlinjen, den tror jeg er svær at fatte, når man ikke har været der. Og det vi så ser fra videoer og dronevideoer, det er jo det, der er udvalgt af en af siderne til at vise, her går det godt. Altså, de ukrainske styrker vil gerne vise, her er vi i fremrykning. Her giver det mening. Og russerne vil gerne vise, at de sejre, og at den ukrainske offensiv er en fiasko. Men altså, virkeligheden er jo, at midt imellem, der dør folk, og der bliver folk såret, de får sprængt benene af, de får mister øjne, de mister arme, de dør på vej til hospitalet, de slæber hinanden såret kilometer efter kilometer. Altså det er bare, når man lytter, og det var det, vi prøvede på den her tur, når man lytter til de soldater, der har været derude, så får man jo et andet billede af krigen, som er mere råt. Stepan er ved godt mod for en mand, der lige har mistet sit ben fra knæet og ned. Han sidder i en kørestol under et nåletræ med en forbinding, der bliver til en rødbrun plet, hvor benstumpen ender. Jeg har lige talt med drengene derude, fortæller han og vifter med telefonen. Jeg sagde til dem, at jeg kommer tilbage i morgen. Hans ansigt er mildt, det flækker i grin. 45-årig Stepan Skarsjenjuk ved godt, at han ikke skal nogen steder lige nu. Den sårede soldat Stepan, som du beskriver her, mødte du ved hospitalet i Zaporizhia, lidt længere fra fronten end landsbyen, hvor du startede din reportage. Hvad er der sket med Stepan? Han fortalte, at de havde netop indtaget et bakkedrag på fronten syd for Arikhiv. De var rykket frem, og det havde faktisk gået godt. Så havde han kravlet fremad op på en lille høj og var i gang med at rydde den for det høje græs, så de kunne se de russiske positioner længere fremme. Og så var der et eller andet, hans arm, hans knæ, der rørte ved en landmine, som eksploderede, og det næste, han husker, det er, at han lå på ryggen, og det rungede, og han havde mistet det meste af sit ben. Og hvad skete der så? Han var heldig, og det sagde han selv, fordi han blev... Han vidste, han var bevidsthed hele tiden, og han kunne mærke, og han var bevidst om, at han mistede blod meget, meget hurtigt. Han ved, at der var en af hans kammerater, der lagde en overpresse på benet stramt, så blødningen holdt op, og fik ham, trods den her voldsomme beskydning, de pludselig befandt sig under, fik ham bukseret væk og fik ham ind i et køretøj. Og han ved ikke, hvor mange timer der gik, men han husker, at han ankom til hospitalet, hvor han blev opereret i 4 timer. Og du skriver, da du mødte ham, at han var ved godt mod i forhold til, at han er en mand, der nu sidder i rullestolen og mangler det ene ben fra knæet ned. Hvorfor tror du, han var ved godt mod? Jamen, han var lige kommet ud i solen efter, ikke lige efter operationen, men ikke mange timer efter operationen, og han havde bare sådan et mildt ansigt. Han ligner virkelig en rar fyr. Og så sad han der i kørestolen i den der aftensol og snakkede med nogle andre og ville gerne snakke med os. Han var ikke slået ud på en måde, som man kunne forvente af en, som er blevet såret på den måde. Jeg ved heller ikke, om det er gået helt op for ham, hvad der er sket, altså sådan på alle planer. For han begyndte sådan næsten med det samme at tale om, altså, hvornår han skulle tilbage. Og han sad jo der med en blodig forbinding på sin benstump og ligesom talte om, hvornår han skulle tilbage i krigen. Og det Stepan i givet fald skulle tilbage til, er jo den her offensiv, der er i gang. Han mistede sit ben i forbindelse med den her offensiv. Hvad var hans tanker om den ukrainske offensiv? Jamen, hans tanker var jo, at det mange ting gik okay. De var jo rykket frem, og han var også meget... det var meget vigtigt for ham at understrege, at den operation, han selv havde været med i, den faktisk var lykkedes. Altså, de havde fået trykket russerne tilbage. Men altså, han er jo også et eksempel på, hvor svært det er, og hvor blodigt det er, og hvor langsomt det går. Fordi her taler vi jo om, at de rykker nogle få kilometer frem, og så rykker de nogle 100 meter frem. Og så er det, der er en succes. Og prøv at hjælpe os her, Simon. Hvad er det, ukrainerne rykker frem imod? Når de rykker frem, hvad er det, de har i vente foran sig? Jamen, det er jo de her forsvarslinjer, forsvarsværker, som russerne har bygget gennem jamen lige siden efterårsoffensiven, det vil sige gennem 8-9 måneder, har russerne forberedt sig på, at ukrainerne vil angribe her. Altså når ukrainerne har den her plan, så er det jo fordi, at det vil være en stor sejr for ukrainerne at kunne dele de russiske styrker i to. Og det ved russerne jo også, så de har forberedt sig på netop det. Og vi har satellitbilleder af de her forsvarsværker, og det er jo det, der får nogle af de her forskere til at konkludere, at det er de største, befæstninger, der er bygget i Europa siden 2. verdenskrig. Altså det er et netværk af skyttegrave, minefelter, artilleripositioner, der strækker sig over hundreder af kilometer, og som nogle steder altså har tre lag bag hinanden. Det vil sige, at du trænger igennem det første, så er der et mere. Det lyder jo, sorry jeg lige stopper her, men det er jo bare vanvittigt det her. Det er vanvittigt at forestille sig, at vi i 2023 i Europa er i en situation, som lyder det som om svarer til D-dag. Svarer til, at ukrainerne nu skal kravle op på de strande Normandiet og med kæmpe blodsudgydelser kæmpe sig frem mod de her befæstede anlæg. Altså, det lyder nærmest som om, du beskriver Saving Private Ryan. Ja, eller beskriver noget. Altså, i en offensiv, der skal man jo gerne have et eller andet overraskelsesmoment. Men nu sker der det, som alle har forventet. Så derfor ja, altså, for ufattelige ting, der sker nu ved den sydlige front. Og det er jo det, vi kan se, når der er så mange sårede, mm-hmm. og det er og så mange døde. Det er en brutal virkelighed dernede. Men det, man måske også skal forstå om den nuværende fase, det er, at det er jo ikke størstedelen af de ukrainske styrker, vi nu har set i aktion. Det er en slags nålestiksoperationer, altså det er nogle prøveangreb langs med frontlinjen. Det, vi har beskrevet her i Arikhiv, det er et af rigtig mange angreb, der foregår hele vejen langs den sydlige front, hvor målet egentlig er at finde ud af, hvor kan man trænge igennem. Og når man har fundet et sted, hvor man kan trænge igennem, så kommer hovedstyrken, så bliver den sat ind der. Vi har set, det er det, som militære analytikere, der kigger på de her og analyserer de her videooptagelser, vi har, så er det 3 ud af 12 kampbrigader, der er set i aktion. Altså, det er en meget lille del af de ukrainske styrker, der overhovedet er sat i bevægelse. Og når Stepan og andre siger, at de har tvunget russerne tilbage, så er det ikke væk fra forsvarsværket, det er bare tilbage til deres forsvarsværk. Ja, det er jo det. Altså, der er jo sket fremskridt, men det er fremskridt, der måles i nogle kilometer. 3 kilometer, 6 kilometer. Og det betyder, at man har ikke nået de russiske forsvarsværker endnu. Mm. Altså, man har ikke nået de her linjer. Man har ikke trængt igennem de her linjer. Vi venter stadig på det store gennembrud. Og med de her nålstiksoperationer ser vi allerede mange sårede og døde ukrainske soldater. Når man på et eller andet tidspunkt sætter hele baduljen ind, alle brigaderne ind, hvis man gør det, hvad kommer vi så til at se af tabstal? Jamen, altså det ukrainske håb vil selvfølgelig være, at man rent faktisk laver et gennembrud, altså hvor man kan storme igennem første, anden og tredje russiske forsvarsværk. Altså det vil være det, man håber at kunne, og man har fået noget udstyr, man har fået nogle minerydningskøretøjer, og man har fået nogle af de mest moderne kampvogne, der findes. Så det er muligt, at man kan lave en hurtig fremrykning, hvis man finder det rigtige sted. Men det er ikke sket endnu. Og der er også en anden mulighed, at det ikke kommer det store gennembrud, men der kommer små gennembrud, og at det bliver sådan en opslidende, langvarig offensiv, og den vil selvfølgelig også blive mere blodig. På det hospital, hvor du mødte Stepan, den sårede soldat, der talte du også med en militærlæge, den 25-årige Volodymyr. Det er ham, der står og opererer på soldaterne, når de kommer ind med deres sår. Hvad er hans forventninger til det, vi kommer til at se i løbet af den her sommer? Altså han, faktisk så begyndte han, da han blev meget følelsesladet, da jeg spurgte ham om det, fordi han har været ved fronten siden krigens begyndelse. Han var børnelæge tidligere. Han har lige åbnet en klinik i Kiev, hvor han skulle behandle børnesygdomme, og så meldte han sig frivilligt og har nu været altså militærlæge i 15 måneder. Har været oppe i Bakhmut og lappet folk sammen, har været dernede ved Arikhiv og lappet folk sammen og set mere, end man kan forestille sig. Han begyndte at græde på bænken foran hospitalet der, hvor han, og han sagde, at han håbede bare, at det sluttede snart. Hans bekymring er blandt andet, at russerne har stadig overherredømme i luften. Han taler om de russiske angrebshelikoptere. Altså, ukrainerne har langt mindre luftforsvar, end russerne har. Og det er også en af de ting, de har bedt om at få. Men det betyder bare, at russerne kan angribe fra oven og fra neden, hvis man taler om minefelterne, på én gang. Og fange ukrainske styrker i sådan nogle ildlommer, altså hvor man simpelthen kan stå og skyde ned på dem med artilleri, man kan skyde på dem fra luften, og hvis de ikke har ryddet minefelterne, så er der endnu en fare derfra. Og han får travlt på hospitalet med at lappe folk sammen. Ja, men altså det var ikke, han rystede ikke et øjeblik over altså i sin motivation for at fortsætte til den bitre ende, men lige det der øjeblik i aftensolen, der bukkede han bare hovedet og fik våde øjne, ikke? Simon, du skriver i reportagen, at sandheden om fronten er en del af krigen selv. Hvilket billede af sandheden rejste du hjem med? Jamen altså med en kæmpe respekt og næsten altså det er ufatteligt, hvad de her mennesker udretter og melder sig til og ikke flygter fra. Altså jeg synes det er det er næsten ufatteligt at møde mennesker, der har fået sprængt deres lemmer af og sidder foran hospitalet efter lange operationer, hvor de har mistet et øje eller en arm eller et ben, og dem var der så vi virkelig mange af. Og så sige, at man bare vil tilbage og kæmpe videre. Det er svært at fatte, at det er sådan, men altså det er virkelig den fornemmelse, man får af en af nogle mennesker, der virkelig offrer sig for at forsvare deres land. Den her offensiv, som vi har gået og ventet på, faktisk lige siden sidste sommer, hvor ukrainerne også havde en offensiv. Hvad forventer du? Fordi sidste sommer, der havde jeg i hvert fald indtryk, det fortalte du mig også inden programmet, at russerne flygtede over stok og sten, for eksempel fra Kherson. Hvordan kommer det til at gå i år? Jamen, det kommer ikke til at gå lige sådan. Det kommer ikke til at gå så let. Og det er det, vi allerede ved nu. Altså, de to offensiver der i efteråret ved Kharkiv og ved Kherson i syd, der, altså i det første tilfælde kollapsede det russiske forsvar, og de flygtede over hals og hoved, og i det andet tilfælde, der trak de sig under ukrainsk fremrykning. Og der blev befriet byer og glade scener og ukrainske flag, der blev hejst. Og man kunne næsten ikke tro, at det kunne gå så hurtigt. Og sådan er der ikke noget, der tyder på, at det kommer til at gå den her gang. Det er det, vi hører, og det er det, vi kan se, når man taler med soldaterne, når man ser på, hvad det er for en fremrykning, der sker nu. Det bliver en lang og træ kamp, der går langsomt. Så det bliver ikke den her sommer, ukrainerne generober deres land? Nej, det tror jeg, det gør det nok ikke. Altså, de håber jo på, at de generober noget af deres land. Inden længe, så går mange også her i Pilestræde på sommerferie. Og det er mærkeligt at tænke på, synes jeg. Altså, mens vi skal slappe af i sommerhuset, eller drikke fadøl til festivaler, eller slik sol på en eller anden charterferie, så kæmper ukrainerne en blodig kamp mod befæstede russer, der ligger nedgravet i forsvarsstillinger, som vi ikke har set i Europa siden 2. verdenskrig. Hvordan har du det egentlig med det? Jamen, jeg har kun set et glimt af, hvad de ukrainske styrker har set, og hørt små scener ud af hele den virkelighed, som de er i 24 timer i døgnet. Altså, jeg tror, det bliver en afgørende sommer. Altså det er den her, de kommende uger og måneder, der skal vise om den forberedelse, som ukrainerne har gjort sig de seneste mange måneder, om de vil høste frugten af det. Altså, vil de være i stand til at rykke frem, ikke bare 3 kilometer, ikke bare 6 kilometer, men få et gennembrud? Det er ret afgørende for hele krigen, når man ser på det fremadrettet. Altså, hvis frontlinjen ikke flytter sig mere end det, vi har set nu, så vil russerne se det som en slags sejr. Og ukrainerne melder jo også nu om, altså netop i de her dage, at russerne har indledt angreb oppe ved nord for Bakhmut, netop for at afspore og sørge for, at ukrainerne er nødt til at forsvare sig alle steder, og ikke bare kan koncentrere deres styrker om et angreb. Altså begge parter forstår, at de kommende måneder og den her sommer, hvad vi så sidder og laver herhjemme, altså bliver simpelthen afgørende for krigens kommende forløb. Simon Kruse, tak fordi du kom og hjalp os med lidt bedre at fatte, hvad det er, ukrainerne går igennem. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.